aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktiwitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Pomoc dla firm w związku z epidemią. Za 2 godziny zbiera się rada gabinetowa zwołana przez prezydenta. Minister środowiska: wśród 177 osób zakażonych koronawirusem liczba infekcji będzie rosła. Testy, testy, testy, mówi Światowa Organizacja Zdrowia i apeluje o przeprowadzenie jak największej liczby badań na koronawirusa. Za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta. Andrzej Duda chce omówić z rządem przyjęcie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Jasik. Powiedz, jak głowa państwa uzasadnia cel zwołania tej specjalnej narady. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym nagraniu zamieszczonym na stronie internetowej zapowiedział, że głównym tematem obrad Rady Gabinetowej będzie pakiet łagodzący gospodarcze konsekwencje epidemii koronawirusa. Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest ścisła i zgodna współpraca prezydenta z rządem. Głowa państwa przypomniała, że o ekonomicznych skutkach pandemii rozmawiała już w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami sektora finansowego. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, o które wnosiłem, a które pomogą milionom kredytobiorców. Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na 3 miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku. O rozwiązaniach mających pomóc przedsiębiorcom mówił też premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, rząd jest w trakcie prac nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa. Premier rozmawiał już o nim z prezydentem. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Jeszcze jedna informacja. Za godzinę o 9:00 prezydent Andrzej Duda ma wygłosić specjalne oświadczenie. W Polsce jest 177 osób zakażonych koronawirusem. Wczoraj zmarł 4. chory. To 67-letni mężczyzna, który był w szpitalu w Łańcucie. Zakażony jest minister środowiska Michał Woś. Na Twitterze napisał, że czuje się dobrze. Zrobił test po spotkaniu z pracownikiem Lasów Państwowych, u którego stwierdzono wirusa. Nie można przewidzieć, kiedy skończy się epidemia koronawirusa, tak mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski powiedział, że rząd i służby przygotowują się na trudny scenariusz. Należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby zakażonych. Podkreślił, że walkę z koronawirusem ułatwia postawa społeczeństwa. Jeżeli jadę przez miasto i widzę, że naprawdę praktycznie nikogo nie ma na ulicach, jeżeli słucham raportów pana ministra Kamińskiego, że 99% Polaków siedzi w domach w czasie kwarantanny, no to buduje, to pokazuje, że mamy naprawdę takiego ducha, którym się jednoczymy w czasach kryzysu, w czasach zagrożenia. Myślę, że to jest niezwykle pozytywne i to daje nadzieję. Minister poinformował też, że do 3000 na dobę wzrośnie liczba wykonywanych badań na koronawirusa. Testy wykonywane są już w 19 laboratoriach w kraju. A właśnie o przeprowadzenie jak największej liczby testów na obecność koronawirusa apeluje Światowa Organizacja Zdrowia. WHO podkreśla, że jest to najbardziej skuteczny sposób na zatrzymanie epidemii. Wojciech Cegielski. To care for mild cases. Szef WHO w czasie konferencji prasowej w Szwajcarii apelował do rządów na całym świecie, aby znacząco zwiększyły wysiłki na rzecz zatrzymania pandemii. Tedros Ghebreyesus mówił, że w każdym kraju powinno się przeprowadzać testy na obecność wirusa u wszystkich osób, co do których istnieje najmniejsze nawet podejrzenie. Stwierdził też, że bez tego ludzkość nie będzie skuteczna. Nie będziemy mogli powstrzymać tej pandemii, jeśli nie będziemy wiedzieli, kto jest zakażony. Dlatego mamy prostą wiadomość dla wszystkich. Testy, testy i jeszcze raz testy. Radzimy, by je wykonywać wraz z innymi krokami, które poszczególne kraje podejmują. Szef WHO podkreślił, że dobry przykład w tej sprawie dały Chiny, Korea Południowa oraz Singapur. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. PKP Intercity zawiesza niektóre połączenia i prosi podróżnych, aby sprawdzili, czy ich pociąg odjedzie. Monitorujemy sytuację, mówi Anna Zakrzewska z PKP. Na naszej stronie internetowej w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o tym, jakie pociągi zostaną zawieszone. Są to głównie pociągi w kategorii Express Intercity Premium oraz Express Intercity. I tak na przykład w dniu 17 marca zostaną zawieszone pociągi z Warszawy Wschodniej do Krakowa, czy pociągi z Gdyni, Trójmiasta do Krakowa czy Gliwic. Dziś odwołano w sumie 20 połączeń. Niektóre pociągi, trasy niektórych pociągów będą skrócone. Wczoraj na 2 tygodnie w związku z koronawirusem LOT zawiesił wszystkie rejsy wewnątrz kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać dziś decyzji, jakie podejmą władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i UEFA. Tak się złożyło, że 17 marca może okazać się historycznym dniem dla sportu na całym świecie. W MKOL-u debatować będą nad terminowym rozegraniem igrzysk. Z kolei zawiadujący piłką nożną mają dziś wybrać jeden ze scenariuszy, według którego piłka nożna będzie w jakiś sposób funkcjonować w najbliższych miesiącach. Wiemy już za to, do kiedy zawiesili rozgrywki organizatorzy tenisowych rozgrywek WTA. Panie na kort mają wrócić dopiero 2 maja. To dobra decyzja, mówi Alicja Rosolska. No jest to przykra wiadomość, ale moim zdaniem i tak ta przerwa będzie trwała dłużej. Uważam, że mimo wszystko jest to prawidłowa decyzja wszystkich organizatorów WTA na odwołanie tych turniejów. Co ja zamierzam robić do 2 maja, to jeszcze nie wiem. Do tej pory mi się udało na razie wrócić do Anglii. Na razie próbuję zobaczyć, jaka jest moja szansa powrotu do domu. A w kontekście Tokio istotne też będą kwestie kwalifikacyjne. W wielu konkurencjach wszystkich przepustek jeszcze nie rozdano. W boksie liczyli na to, że uda im się w Londynie do końca przeprowadzić turniej kwalifikacyjny. Ostatecznie jednak wczoraj władze zawiesiły te rozgrywki. Jak mówi trenerka kadry kobiet Karolina Michalczuk, wyniki tego turnieju mają zostać utrzymane, a zmagania dokończone. To oni zawiesili, tak jakby zamrozili, nie? Te wyniki, które uzyskałyśmy, te walki, które mamy dalej mieć, to odbędą się nie wiadomo kiedy. Zaledwie jedną walkę od kwalifikacji była w Londynie trójka biało-czerwonych: Sandra Drabik, Karolina Koszewska i Damian Durkacz. Wczoraj Bischofshofen było planicą. Brzmi to dość zagadkowo, ale już tłumaczę. Tradycją jest, że kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich odbiera się w Słowenii, ale z racji okoliczności Stefan Kraft swoją drugą kulę w karierze odebrał w Austrii. Wciąż Kraft może zazdrościć jednak Adamowi Małyszowi. On w gablocie ma 4 takie trofea, a dziś obchodzi, myślę, ważną dla siebie rocznicę. Dokładnie 24 lata temu, w 1996 roku, pan Adam wygrał w Oslo swój pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. I wprawdzie na te bardziej spektakularne sukcesy musieliśmy chwilę poczekać, to i tak było to piękne preludium tego, co później orzeł z Wisły wyprawiał na skoczni. Jest Adam Małysz, 132-3 metry, może dalej, pofiorował! Pięknie! Tak Włodzimierz Szaranowicz skomentował jeden ze skoków Adama Małysza. Cóż, dziękujemy za tę chwilę. A wracając do dzisiejszej daty, 26 lat temu w planicy Toni Nieminen jako pierwszy skoczek w historii pofrunął na odległość powyżej 200 metrów. Były to 203 metry, a dziś rekord długości skoku należy do Stefana Krafta. A był to skok o 50,5 metra dłuższy od tego Nieminena. Znów o sporcie w Trójce za godzinę. Teraz krótko o pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane na południowym zachodzie i miejscami południe okresami dłużej. Tam słabe opady deszczu na Przedgórzu Sudeckim i w samych Sudetach może to być deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 9 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 11 w Jeleniej Górze i Koszalinie, 12 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Olsztynie i Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Łodzi, 14 w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie, Opolu, Katowicach i Krakowie, najcieplej w Zielonej Górze i we Wrocławiu, 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy.

tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Przy telefonie Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Jak się pan czuje? Był pan ostatnio przeziębiony, tak w taki zwyczajny sposób przeziębiony. Już wszystko dobrze? W zwyczajny sposób i na szczęście tak, chociaż ostrzegam wszystkich, którzy byli przeziębieni. Odporność nasza po przeziębieniach, po antybiotykach wzrasta, więc przyłączam się do akcji Zostań w domu, bo im dłużej siedzimy w domu, im bardziej jesteśmy odpowiedzialni, im bardziej szanujemy ludzi, z którymi się spotykamy, tym większa szansa, że nikogo nie zarazimy albo że my nie popadniemy w tej sytuacji trudnej dla organizmu, w jakąś cięższą chorobę. Ja rozmawiałem z kilkoma lekarzami, wszyscy mówią, kilkakrotnie, a nawet do 20 razy spada odporność po antybiotykach, więc bądźmy rozsądni i na początek tej rozmowy chciałem to głośno powiedzieć. Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś posiedzenie Rady Gabinetowej, przede wszystkim w sprawie pomocy przedsiębiorcom i gospodarce w związku z epidemią. Jakie są pomysły Lewicy w tej kwestii? Pomysły na teraz i pomysły na czas po epidemii. Co jest w pakiecie antykryzysowym waszym? My już w tamtym tygodniu z ustami naszego kandydata na prezydenta Roberta Biedronia ogłosiliśmy taki kryzysowy pakiet, który ma wychodzić trochę w przyszłość, bo przecież epidemia może trwać długo. Mówiliśmy o kilku elementach. Pierwszy to wynagrodzenie na chorobowym, płatne w 100%. Dziś wiele osób obawia się, że jeśli pójdzie na zwolnienie, to nie będzie dostawało takiego wynagrodzenia, więc my mówimy, musicie, państwo powinno wziąć tą odpowiedzialność i wspomóc. Po drugie, L4 przez 3 dni na podstawie oświadczenia pracownika. Też nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś chory idzie do pracy. A tak czasami się zdarza, o tym mówiłem na początku. Ważnym elementem jest również pakiet dla przedsiębiorców, bo niestety, powiedzmy sobie szczerze, przedsiębiorcy też cierpią. Wczoraj gospodarka w Stanach Zjednoczonych na giełdzie zanurkowała straszliwie. Dzisiaj trzeba się polskiej giełdzie przyglądać, bo to może być zły dzień. Ale finansowanie składek ZUS z budżetu na 6 miesięcy w firmach, które ucierpiały w wyniku epidemii. To znaczy, że państwo przyjmuje odpowiedzialność za firmy, gdzie jest wielu pracowników, a te 6 miesięcy pozwoli, że będą one miały płynność finansową. Także chorobowe płatne ZUS od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego, bo dzisiaj to jest, przypominam, po 30 dniach. No i ostatnia rzecz, to się też wpisuje w to, co mówił pan premier Morawiecki, kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm, które odnotowały straty, tak żeby płynność zachowały finansową, bo ja przypomnę, że są takie branże, które dzisiaj tracą miliony, jeżeli nie dziesiątki milionów. Gastronomia, transport, turystyka, hotelarstwo, branża eventowa. No to naprawdę nie dzieje się w Polsce dobrze i musimy o tym pamiętać. I dobrze, że ta rada gabinetowa się odbywa. Mam nadzieję, że tamtymi elementami będą właśnie też takie kwestie dotyczące tego, co zgłaszał Robert Biedroń, bo to dzisiaj jest bardzo ważne. Panie przewodniczący, wczoraj Narodowy Bank Polski też ogłosił swój antykryzysowy program. Między innymi skup obligacji skarbowych z rynku wtórnego, by w ten sposób dostarczać pieniądze bankom komercyjnym. Dzięki temu nie będą zakręcały kredytowego kurka dla przedsiębiorców. Czy to są dobre działania? Dobrze, że wszyscy w ramach tego, co się dzieje na świecie, ale i w Polsce, mamy odpowiedzialność. Lewica w Polsce jest odpowiedzialną opozycją. Taką, która uważa, że w chwilach próby stajemy jedni przez rzędzie. Nie ma PiSu, nie ma Lewicy. Jesteśmy politykami, którzy mają służyć państwu. No właśnie, przepraszam, wielu polityków waszych deklaruje współpracę z rządem. Z rządem także pomoc w zwalczaniu epidemii, a nie tylko jej skutków. Jak właściwie ludzie, którzy oczywiście są zdrowi i nie muszą się jakoś nadmiernie narażać i chojrakować, mogą pomóc w zwalczaniu epidemii? Wszyscy jesteśmy narażeni, że chorujemy, więc musimy być odpowiedzialni. Jak mamy pomagać? No, możemy pomagać na kilka sposobów. Po pierwsze, nie panikujmy. To jest zadanie dla nas wszystkich. Im bardziej zostajemy w domach, tym lepiej, czyli stosujemy się do apeli. Po drugie, apelujemy o wprowadzenie zasiłku opiekuńczego dla samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych. Niestety w Polsce miliony ludzi pracuje cały czas na tych śmieciówkach i jeżeli nie będziemy próbowali na tym zapanować, to ci ludzie za chwilę mogą nie mieć pieniędzy na życie takie codzienne. No bo się okaże, że ich pracodawca przyjdzie i powie, no słuchaj, ja w tym miesiącu nie zarobiłem, to tobie też nie wypłacę. No i jak tu człowieku to zrozumieć, skoro pracujesz tylko i to jest twoje jedyne źródło finansowania, z drugiej strony masz kredyt, który za dom musisz albo za samochód spłacać, więc dużo są te wszystkie elementy, które mają wspomagać, tylko że 3 miesiące to za krótko, bo pani wspomniała o tym pakiecie bankowym. Ja uważam, że 3 miesiące to za krótko. My powinniśmy myśleć o takich pakietach 2 razy dłuższych, najmniej 6 miesięcy, bo 3 miesiące to czerwiec i może się okazać, że jakaś firma się nie odbija, a nie chciałbym, żeby przez koronawirusa po prostu ludzie bankrutowali albo ktoś im od domu odbierał i Lewica o tym odpowiedzialnie będzie mówiła. Państwo, kandydat na prezydenta Robert Biedroń apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wspólne ponad podziałami podjęcie decyzji o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich. Na czym Lewica opiera przekonanie, że porozumienie w tej sprawie jest możliwe, bo politycy Zjednoczonej Prawicy od wielu dni powtarzają, że na razie nie ma takiej konieczności. Ale politycy Lewicy również o tym mówią, że to nie chodzi o to, żebyśmy podejmowali na teraz szybko decyzję o przesunięciu wyborów prezydenckich. My uważamy, że dzisiaj najważniejsza jest opieka nad ludźmi, którzy mogą zachorować, nad społeczeństwem, które choruje, bo koronawirus jest problemem dla całego społeczeństwa i te skutki gospodarcze, o których mówiłem. A Robert Biedroń apelował i będzie o tym mówił, bo prezydent też to powiedział na RBN-ie ostatnim, że takie rady powinny się odbywać co 2 tygodnie, dlatego że spotkanie częste. Co 2 tygodnie, a może nawet częstsze, co tydzień, daje też poczucie, że opozycja w tym współuczestniczy. A wybory prezydenckie to nie są wybory, które mówią o czymś, co będzie na tydzień. To są wybory, które zamykają się raz na 5 lat. Więc warto, żeby cała opozycja o tym rozmawiała. I o tym mówił Biedroń, to znaczy spotkajmy się, porozmawiajmy, jakie są elementy, które mogłyby uwzględniać przesunięcie wyborów. Nikt nie apeluje, róbmy to teraz szybko, dzisiaj, ale porozmawiajmy o tym, bo chciałbym wspomnieć o sytuacji francuskiej. Premier naszego rządu w tamtym tygodniu mówił, że przecież we Francji odbywają się wybory, więc w Polsce też mogą. No tylko, że wczoraj prezydent Macron zdecydował, że nie będzie wyborów następnej tury, tak. Tak, i to wszystko się dzieje, więc my musimy też patrzeć... A poza tym, jeżeli zostaną przedłużone te obostrzenia i zalecenia kwarantanny pozostawania starszych ludzi w domu, to frekwencja będzie słaba, a poza tym bardzo narażeni będą na niebezpieczeństwo członkowej komisji wyborczej. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to nawet nie chodzi o samą procedurę tego, czy głosowanie się może odbyć, czy nie, no bo odbyć się może, tylko że ludzie, którzy siedzą w komisjach, liczą głosy, są skupieni w grupach kilkunastoosobowych. Czasami przychodzi ponad 50 osób, bo stoją w kolejkach. Przecież wszyscy widzieliśmy takie kolejki. No i co? A jak frekwencja będzie bardzo niska, to wybory też będą nie do końca miały taki charakter. Jestem zwolennikiem rozmawiania o wszystkich koncepcjach, ale Lewica nie będzie w tej sprawie lobbowała za tym, żeby szybko podejmować decyzję, tylko z rozsądkiem. My w każdym razie można zauważyć zmianę na scenie politycznej, bo opozycja się podzieliła. Już niecała opozycja jest w tych ostatnich dniach w kwestii walki z koronawirusem antypisowska. Myśli pan, że to się może jakoś, nie powiem, że utrzymać na stałe, ale coś zmienić w sposobie dialogu po tym nieszczęściu, już jak wszystko się zakończy? Bez wątpienia tak, tylko że ja przypomnę wystąpienie 12 listopada, kiedy z mównicy sejmowej na otwierającym posiedzeniu Sejmu mówiłem, że Lewica wróciła do Sejmu po to, żeby być opozycją merytoryczną, a nie opozycją totalną. My nie będziemy ani w czasach koronawirusa, ani w czasach powrotu Polski do normalnego funkcjonowania i podnoszenia gospodarki przeszkadzali Polsce, bo dzisiaj bycie totalną opozycją to jest przeszkadzanie społeczeństwu polskiemu w przejściu tego złego czasu. Od strony zarówno społecznej, jak i gospodarczej. Lewica będzie mądra, rozsądna, będzie pomagała ludziom, będzie wspierała lekarzy, pielęgniarki, będzie mówiła o szacunku dla zawodów, które powinny być zaufaniem publicznym bardzo obdarzane, bo one są przecież dzisiaj bardzo ważne, jak policjanci, pracownicy służb, pracownicy służby zdrowia, czy pracownicy innych resortów, którzy dzisiaj wspierają to wszystko. Jeżeli o tym nie będziemy mówili, to znaczy, że nie jesteśmy odpowiedzialni, a Lewica na to sobie w Polsce nie będzie pozwalała, bo my jesteśmy opozycją, która wie doskonale, że po czasach smuty przychodzi czas rozsądku i trzeba być razem, a nie próbować na koronawirusie czy innych kryzysach ubijać kapitał polityczny. A kto ubija? Kto próbuje? Panie tak, to ja czasami nie rozumiem słów, jeżeli pojawiają się takie nawoływania do głębokiej paniki ze strony innych partii opozycyjnych. Ja jestem przeciwny temu. Ja uważam, że miejsce rozsądku powinno zwyciężać w miejscu alergicznej głupoty. Jeżeli mówimy o tym, że koronawirus może dotknąć bardzo dużą część społeczeństwa, to znaczy, że dotknie i polityka, i strażaka, i żołnierza, księdza, i pielęgniarkę, i nauczycielkę. Każdego. Wszyscy jesteśmy dzisiaj jedną rodziną, Polakami. I albo stoimy jako jedna rodzina i walczymy z tym, bo jesteśmy też Europejczykami i mówimy, że wszyscy się wspieramy, albo niektórzy zbijają kapitał polityczny. Lewica na to, co im nie będzie pozwalała, bo to jest głupie. Panie przewodniczący, i pytanie na koniec. Dzisiaj Robert Biedroń składa w Państwowej Komisji Wyborczej podpisy pod swoją kandydaturą, podpisy poparcia. Ile ich jest? Kilkaset tysięcy. Zbieramy o godzinach przedpołudniowych, ale rzeczywiście udało się. Ale jak się zbierało ostatnio? Bo ostatnio, no bo to sytuacja była trudna, bo nawet przed tymi ostatnimi obostrzeniami, no to już ludzie byli zajęci czymś zupełnie innym niż popieraniem koła Podziek. Tak, dlatego w tamtym tygodniu Robert Biedroń powiedział, że zawieszamy zbieranie podpisów. My je tylko po prostu zebraliśmy w Warszawie. Nie chcieliśmy narażać nikogo, ale udało się zebrać setki tysięcy podpisów. Za to serdecznie dziękujemy, za każdy jeden głos, który został na Roberta Biedronia oddany. To jest wielki efekt poparcia, zaufania, którym się cieszy Lewica i Robert Biedroń. Ja bardzo się cieszę i chciałem wszystkim podziękować, którzy przez ostatni miesiąc, nawet ponad miesiąc, zbierali te podpisy. Byliśmy razem na ulicach. Dziękuję, że byliście. Nie zawiedziemy was w tej kampanii bez względu, czy ona będzie 10 maja, a wyborcza się kończyła, czy w jakimkolwiek innym terminie. O ile to w ogóle jest kampania. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Życzę zdrowia, wypoczynku i proszę słuchać także Trójki. Beata, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 1799. Pralka Bosch 7 kg klasa A+++ za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855-855-855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Więcej podróży, więcej radości. Jeszcze więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Daci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Daci. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2, tylko tyle. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, żeby jak najmniej korzystać z komunikacji publicznej, przypomina premier. Apeluje, by nadchodzące dni były tygodniem narodowej kwarantanny. Mateusz Morawiecki zachęca m.in. do ograniczenia do minimum obecności w urzędach publicznych. Wszyscy odpowiadamy za ograniczenie skutków w przypadku gospodarki i wpływu na społeczeństwo, wpływu na zdrowie publiczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do rozprzestrzeniania się dochodziło jak najwolniej, a przykłady z krajów Dalekiego Wschodu napawają optymizmem. Przykłady z Europy Zachodniej są pewną przestrogą. Mimo sytuacji związanej z koronawirusem, emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w gotówce, otrzymają pieniądze, zapewnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wszystkie przesyłki pieniężne, emerytalne i rentowe zostaną do Państwa doręczone. Oczywiście według specjalnych procedur, które opracowała Poczta Polska, z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają. W Polsce potwierdzono 177 przypadków koronawirusa, wczoraj 52. Do tej pory zmarły 4 osoby. Na całym świecie potwierdzono ponad 180 tysięcy przypadków zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje także o przeprowadzenie jak największej liczby testów na obecność koronawirusa. WHO podkreśla, że jest to najbardziej skuteczny sposób na zatrzymanie patogenu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Choć głosy w Radzie są podzielone, prawdopodobnie zapadnie decyzja o obniżce stóp. Według prezesa NBP obniżka to ulga dla kredytobiorców, bo raty są oczywiście powiązane z wysokością stóp. Negatywnie o tym pomyśle wypowiedzieli się analitycy PKO BP, według których kredytobiorców wystarczająco chronią już zaprezentowane wczoraj przez Związek Banków Polskich ustalenia m.in. o 3-miesięcznych wakacjach kredytowych dla tych, którzy mają teraz kłopoty finansowe. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony odroczenie, zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy. Tak po wczorajszym spotkaniu bankowców mówił szef związku Krzysztof Pietraszkiewicz. A dziś o 10:00 rozpocznie się Rada Gabinetowa. W czasie wspólnych obrad prezydenta i rządu ma zostać zaprezentowany pakiet dla firm. Zapowiedział to na swoim Twitterze prezydent Andrzej Duda. Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest ścisła i zgodna współpraca prezydenta z rządem. W pakiecie według nieoficjalnych informacji mają się znaleźć m.in. rozwiązania wspierające osoby na tzw. śmieciówkach. Korzystając z serwisu Twój e-PIT nie można wyłączyć myślenia, ostrzegają na łamach Dziennika Gazety Prawnej doradcy podatkowi. W zeznaniach PIT-37 zdarza się, że ulga na dzieci jest dublowana. Małżonkowie błąd muszą poprawić sami. Jeżeli tego nie zauważą, to odpowiedzialność zdaniem ekspertów spadnie na nich. Na wypełnienie deklaracji w systemie mamy czas do 30 kwietnia. Dziś wieczorem Czasu Polskiego poznamy informacje o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych. To o tyle ciekawa informacja, że jeszcze przed weekendem prezydent Donald Trump zapowiedział, że Amerykanie będą teraz skupowali ropę i gromadzili największe od czasów ostatniego kryzysu zapasy. Czy na taniejącej ropie zwycięsko wyjdą Amerykanie i czy kierowcy powinni się spodziewać większych obniżek? O tym za godzinę porozmawiam z Adamem Grzeszakiem w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam. A dziś będzie zachmurzenie umiarkowane na południowym zachodzie i miejscami na południu okresami duże i tam słabe opady deszczu. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach może wystąpić deszcz ze śniegiem albo nawet sam śnieg. Temperatura maksymalna przyjemna od 9 stopni na północnym wschodzie, a także nad morzem do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty dziewiąta. Jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Pretenders. Love, oh love, I can only prove you're real. Pretenders w naszej piosence dnia. Oczywiście z tym nagraniem będziemy spotykali się częściej dzisiaj. Zostań w domu z Trójką. Będą sobie Państwo mogli posłuchać. Chyba przeszkodziłem panów w jednym słowie. Bardzo przepraszam, bardzo przepraszam. 227 Trójek, proszę posłuchać słuchacza. Próbujemy coś tam robić, działać, rękawiczki, środki te do dezynfekcji rąk, ale no niestety ludzie wyrzucają w tej chwili różne rzeczy, które akurat wykorzystują też do dezynfekcji mieszkań, domu, higieny osobistej, także nigdy nie wiemy, na co trafimy. To pan zabierając odpady oczywiście, także takie głosy dziś o poranku, także z granicy. Chciałem tylko poinformować, co się dzieje na granicy w Zgorzelcu, w Jędrzechowicach. Stoimy już ponad 12 godzin i jesteśmy teraz 4 kilometry od granicy i przez ostatnie 2,5 godziny nie ruszyliśmy się ani metra. Nie ma toalet, nie ma żadnych środków higieny, nic. Ranek @polskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować. Jeśli chodzi o lekcje, to nasza słuchaczka pani Marzena uczy angielskiego, napisała tak. Jedna lekcja już przygotowana, właśnie zdałam sobie sprawę, że nie wzięłam jednej książki z pracy. No tak to czasem bywa, trzeba sobie radzić. A o tym uczeniu na odległość, o szkole online porozmawiamy w projekcie Tata za 4 minuty. Przypominam Państwu, że od dziś trochę inny układ audycji w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna do 10. Projekt Tata właśnie teraz będzie się pojawiał w najbliższym czasie około 8.45. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby, Wiśnia i Kaśka Sochacka. Przypominam, że projekt Tata Teraz, a muzyczny rozkład jazdy, z którym spotykaliśmy się dokładnie o tej porze, to za pół godziny, 15 minut po 9 mniej więcej. No to zapowiadane. Projekt Tata. I oczywiście Krystian Hanke. Dzień dobry. Mógłbym powiedzieć pierwszy dzień za nami, ale po co numerować dni, kiedy nie wiemy, ile ich będzie. Powoli się organizujemy, organizują się też nauczyciele. Wychowawczyni Tośka przysłała za pomocą Librusa zadania do zrobienia. Niektórzy starsi przechodzą na pełną cyfryzację. Dobrze mieć wtedy tatę informatyka. Zuzia, córka Marcina, nie miała więc problemów z instalacją sprzętu i już wczoraj lekcje przez internet się odbyły. 16 laptopów w 16 domach, jeden u nauczyciela, tak to wygląda. No i można w epoce koronawirusa być prawie w szkole. Instrukcja była już przesłana wcześniej, więc przygotowanie sprzętów różnych to już we własnym zakresie trzeba było wcześniej zrobić. No i był taki test, pół godziny to trwało i w końcu się udało wszystko poustawiać. Oni używają tego komunikatora Zoom. W tym narzędziu pewnie w każdym innym też można różne opcje wybrać, czyli że ma się tylko prowadzącego jakby widok, albo można tak jakby z kafelek, tak jak małe zdjęcia, czyli ma się wszystkich uczestników. Nawet chyba jest taka opcja, że jak ktoś mówi, to on to wykrywa i może jakby powiększać ten kafelek. Mam coś takiego jak Gallery View i tam mogę wcisnąć i wtedy widzę wszystkich, albo Speaker View i wtedy widzę osobę, która mówi. To jest bardziej wirtualne i nowoczesne. Bo mi się wydaje, że fajniejsze niż szkoła taka normalna. Są dłuższe przerwy i można chodzić na przykład do kuchni, coś sobie zjeść, a w szkole tak to nie można. Drzwi zamknięte miała Zuzia, no ale Max z Frankiem tam sobie hulały, aczkolwiek no starałyśmy się tam ich jakoś trochę pacyfikować, uciszać, ale to chyba nie jest problem, bo to można też głos sobie zwiększyć na laptopie, albo można podłączyć słuchawki, jakby odciąć trochę. Na pewno muszę zapamiętać kod, który trzeba wpisywać, no bo jak się pomylić, to może na przykład do jakiejś innej klasy cię dodać. Tak to trudności ogólnie nie ma, no czasami jak nie ma internetu, to wtedy się nie można podłączyć. Ogólnie wszyscy mają internet, ale moja koleżanka też nie mogła się na początku połączyć i musiała czekać. Oczywiście sterowanie jest nauczyciela, że może jakby odciąć głos wszystkim, więc nawet jakby coś chcieli mówić, to nie roznosi się, nie słychać. Może wskazywać, która osoba czy które osoby mówią, więc na przykład jak musieli w parach coś opowiedzieć, no to dwa mikrofony jakby były aktywne i wszystkie dzieciaki wyłączone. Więc utrzymanie takiego spokoju myślę, że jest nawet łatwiejsze niż w klasie. Z kolegą czy koleżanką szeptem na lekcji się nie pogada, choć znając bystrość naszych podopiecznych, rozwiążał i ten kłopot. Na razie zasady na lekcji online nie odbiegają od standardowych, co także umożliwiał komunikator. Jak są te wyciszone mikrofony, to można jakby podnieść łapkę, czyli jakby dać sygnał, że chce się coś powiedzieć. Prawie jak w szkole, że można zasygnalizować odpowiedź. Jeszcze są takie reguły, że oczywiście obecność jest sprawdzana, do łazienki też trzeba się zapytać, to żeby była taka trochę jednak dyscyplina, no bo wiadomo, jakby tak była samowola, to by pewnie dzieciaki znikały po cichu, tak? Pyk, gdzieś tam zniknął i ten, więc jest jakby ten kamery i tak dalej, żeby to było jednak widać, że są skupione i patrzy w ten ekran. Wczoraj dwie matematyki i dwa polskie. Przez najbliższe dni tak będą wyglądały Zuzi lekcje. 4 godziny dziennie, do tego po lekcjach do rozwiązania zadania matematyczne z innych platform. Uczniowie dostali kody od szkoły, więc trzeba będzie załatwić też drugi sprzęt, bo brat Zerówkowicz niebawem będzie miał, oczywiście w mniejszym wymiarze, swoje zajęcia online. W pierwszym podejściu mieli nie być w ogóle, no ale chyba rodzice trochę byli rozczarowani i będą jakieś takie zajęcia na razie w piątek i chyba w środę przez właśnie Zooma też dla nich, ale bardziej na takiej zasadzie nie może ćwiczeń, co zabawy. Z drugiej strony w Zerówce to i tak są zabawy normalnie, więc myślę, że spokojnie sobie mogą poradzić. Zawsze to jest jednak jakaś atrakcja dla nich. Ciekaw jestem, ile z tego zostanie, kiedy sytuacja się już uspokoi, ile nowych rozwiązań zda egzamin. Ale warto pamiętać też o ruchu, odpoczynku dla oczu i poświęcić dziecku trochę czasu. Można zorganizować atrakcyjne zajęcia w domu, skorzystać z gotowych zestawów doświadczeń chemicznych, fizycznych. Można na stronie Crazy Nauka podejrzeć pomysły na eksperymenty. Ba, nawet zestaw detektyw i zbieranie odcisków palców też może być ciekawe i tego akurat szkoła nie nauczy. No chyba, że policyjna. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie redaktorze. Krystian Hanke. Jutro kolejne spotkanie i kolejne porady, jak przetrwać ten czas w domu z dziećmi. Trzeba uważać, jak słyszeliśmy, bo jak się wpisze nieodpowiedni kod, to można trafić nie do swojej klasy, a tego byśmy nie chcieli. Bardzo ciekawe to rozwiązanie. A jeśli chodzi o dzieci w domu, no to jeszcze jedno pytanie się też samo nasuwa. Czy wszystkie puzzle już zostały ułożone? Bo zdaje się, przeżywają renesans. Brian Adams o poranku. Dzień dobry panu. Czy ja mógłbym się wypowiedzieć na temat zadań przysyłanych przez nauczycieli do szkół? Więc ja mam takie zdanie. Ja i moja żona pracujemy w czasie tego koronawirusa i nasze dzieci są z opiekunką, czasami z dziadkami. Starsza córcia chodzi do drugiej klasy. Ilość zadań, która przyszła ze szkoły do zrobienia przez najbliższy tydzień jest ogromna. Gdyby jedno z nas siedziało w domu, byłoby to do ogarnięcia. Podczas gdy obydwoje rodziców pracuje, jest naprawdę z tym duży kłopot i też nie mamy podejścia pedagogicznego. Jest ciężko. Bardzo panu dziękujemy. Być może jeszcze kolejni rodzice się odezwą, opowiedzą jak to wygląda, ale teraz sprawdzimy co na granicy. To ja dzwonię w sprawie korków na granicy. Szczerze pani powiem, że ta sytuacja jest no troszeczkę kuriozalna, bo ja akurat jestem zmuszona wrócić z synem ze szpitala w Niemczech. On jest po operacji z nogą w gipsie. I ani polskie, ani niemieckie służby nie dają nam żadnej możliwości,